polskieradio.pl 71335. No dobrze, a jak tam brzmi nasz dzisiejszy leitmotiv? Skocznie, brutalnie i intelektualnie. No, Rumunii chyba brutalnie. No to teraz może coś skocznego i wreszcie będzie ta Skandynawia. Prawdziwa, nie jakaś tam Finlandia, o którą słuchaczka prosiła na wstępie audycji. I tę puszkę też zaraz po odtworzeniu zutylizujemy, bo już więcej kęsów w niej nie znajdziemy. Zespół pochodzi z Norwegii. Zwie się Norsk Rock. Där ingen problem är och sola skinner på mig. Bardzo, bardzo cenna ta płyta, aż ucałuję pewnie jedyny egzemplarz w Polsce, zespół Nóżka, Róg. Dlaczego cenny? No, czy ktoś słyszał ska skandynawskie? Ska skandynawskie, nikt nie słyszał. Oprócz strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Bo jak wiadomo, Skandynawia, mimo że w nazwie ska, to nie nastraja do ska, raczej do metalu, ewentualnie zimnej fali. A tu proszę bardzo. Obawiam się, że to chyba jedyny przykład skandynawskiego ska w strefie od 10 lat. Więc tym bardziej jeszcze raz ucałuję płytę zespołu Nóż, Kruk, która zwie się Panorama, Skrinko. I jako muzyczna puszka już właśnie została spałaszowana i nadaje się tylko do utylizacji. Ale jest jeszcze druga puszka z napisem Nóż, Kruk. No ale trzeba poczekać, bo przyjemności trzeba sobie dawkować. To na pewno po wakacjach. Kolejny dowód w strefie na to, że Basia z Markiem z Krakowa nigdy się nie zgodzą, ponieważ Marek niezwykle cieszy się, że doktor Wilczur urywa się ze smyczy na wakacje. Jak to wspaniale, że wybieramy się na urlop w tym samym terminie, donosi Marek z Krakowa. Nie przepadnie mi żadna strefa w wakacje. Mam nadzieję, Marku, że nie jedziemy w tym samym czasie w to samo miejsce. Mam na myśli oczywiście fakt, że kupilibyśmy te same płyty, no i strefa musiałaby coś stracić z tego powodu. 71335. Jeśli ktoś ma zasoby, a jak nie ma zasobów, to strefa małpa polskieradio.pl. No dobrze, która to godzina, bo przecież trzeba jakoś tak mamić, pozorować, że audycja nadawana na żywo, a przecież tak naprawdę jak jest, nikt nie wie, 9 minut po pierwszej. A przecież mogłem to wszystko sobie przekalkulować. I tak żaden słuchacz by się nie poznał. To co, może jakiś serwis koncertowy, bo właśnie dowiedziałem się, że jest pewien festiwal, który nawet pachnie trochę strefowo. Magiel, festiwal za wsią. Co prawda dopiero pod koniec lipca, 21-22, ale przecież dr Wilczur urwie się ze smyczy i nie doniesie o tym. Miejsce Ptaszkowa, gmina Grybów. Powiat nowosądecki, województwo małopolskie, amfiteatr Przygok. Bilety 40 zł za 2 dni albo 25 zł za 1 dzień. I tam między innymi, i tu się zdziwiłem, bo wszak bez swojego sławnego wokalisty, a jednak dalej występują. Z Ukrainy, a dokładnie z Iwano-Frankiwska, Gogodzy Ganski. Ходили на вулицю, ой, да тільки мене ніжки несуть, пущу на морозах, там дівки цілуються, ой, так тільки мене не беруть, я шукав красу свою зеленокую, та на березі упала. kasa. Łosie biały lato ci niśko w pokoju. Pokaż za też im jaka u mene sosa. Ta-ta-ta-ta, ty zabludysza malczyk. Ta-ta-ta-ta, ty zabludysza malczyk. Ta-ta-ta-ta, ty zabludysza malczyk. Бен ходив би на вулицю, подачі кініжки знову несли, знову на мороза там знову цілуються, подачі чорта ти мене забрали, тому я шукав красу зеленокою, знову на березі упала роса, знову я гуляв тінічко глибокою, покажу я всім, яка у мене соса. Ти заблюдився, мальчик, та-та-та-та, ти заблюдився, мальчик, та-та-та-та, ти заблюдився, мальчик. Себе не ходив би на вулицю, знав би я себе, не ходив би на вулицю, знав би я себе, не ходив би на вулицю, знав би я себе, не ходив би на вулицю, знав би я себе, не ходив би на вулицю, знав би я себе, не ходив би на вулицю, знав би я себе, не ходив би на вулицю, знав би я себе, не ходив би на вулицю, знав би я себе, не ходив би на вулицю. Ой, де там, де тебе ніжки несли, вийшло на мороза, там вже не цілуються. Ой, де тільки мене вже забрали, я знайшов красу свою зеленокою. Де на березі упала роса, погуляв я з неї ніжки глибокою. Показав я всім, яка у мене суса. Да-да-да-да, ти заблюдився, мальчик? Да-да-да-да, ти заблюдився, мальчик? Да-да-да-да, ти заблюдився, мальчик? Да-да-да-да, ти заблюдився, мальчик? Да-да-да-да, ти заблюдився, мальчик? Да-да-да-да, ти заблюдився, мальчик? Зона рок-н-рола вільна від англомова. Що танцюють на голові? Тримають небо на долонях, що танцюють на голові, слухати радіо вночі. Чим більше в нього культ, тим ширше в нього дій. куля копійка, вона не пожаліє. Куля, куля, куля, куля, куля копійка. Куля, куля, куля, куля, куля копійка. Куля, куля, куля, куля, куля копійка. Gogodzy Ganski z Iwano-Frankiwska. Kiedyś to miasto nazywało się Stanisławów. No w każdym razie Gogodzy Ganski w Ptaszkowej, w gminie Grybów, powiat nowosądecki. 21 lipca. O, to tak w ramach serwisu koncertowego Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola, żebym nie zapomniał. Bo potem to już wakacje i w lipcu mogę sobie nie przypomnieć. Strefa Małpa, polskieradio.pl. To darmowo, a nie darmowo 71335. Ale o tej porze, 19 minut po pierwszej, no kto by miał pieniądze, ale w ogóle wenę, zapał, animusz, żeby pisać do jakiejś tam strefy rock'n'rolla Wolnej od Angola, to nie podejrzewam. Przypomnę, że dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem skocznie, brutalnie i intelektualnie. No nie wiem, do której kategorii Gogodzy Ganski zaliczać. Pewnie doskocznie jednak mimo wszystko. Doskocznie. Widzę, że też wykruszają się powoli słuchacze, oprócz oczywiście tych zdeklarowanych i wiernych. A przecież, jak napisałem w garści poezji na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, dziś przekimać strefę grzech. Przecież święto macie. Ech. Dwie kolejne linijki tej garści poezji, no tylko na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/ wolna strefa. Oprócz tego tytuły utworów, nazwy wykonawców, no, żeby można było sobie ewentualnie złowić muzyczną rybę w sieci, bo przecież kto nadąży za tymi nazwami? Gogodzy Ganski. Jak to napisać? No dobrze. To trzeba by w takim razie jakiś płodozmian zastosować. Było dużo Europy. No nie, to trzeba by się wybrać gdzieś do Azji. No i trzeba by przeskoczyć na jakiś inny człon leitmotivu, na przykład na brutalnie. O. Jeżeli zespół pochodzi z Tajwanu, to będzie śpiewał po mandaryńsku czy po kantońsku? To tak, żeby obudzić jakiś animusz, werwę, zapał do pisania. Proste pytanie lingwistyczne, a lingwistykę stosowano oczywiście w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Bardzo popieramy. No, być może on się po kantońsku tudzież mandaryńsku jakoś tam nazywa. To będzie można sobie zobaczyć na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, ale tak globalnie, światowo, międzynarodowo zwą się Angry Eoung Man. 你会有更好未来，你会有更好人生。 为你出了社会之后，你会有更好未来，你会有更好人生。你以为你出了社会之后，你会有更好未来，你会有更好人生。当万民之后变成植物人，当万民之后变成植物人。每天我走在路上，大家的头发都很不规矩。每天我去做捷运，可是他们都不知道要坐去哪里，还不如去喝啤酒，喝啤酒的滋味能把你走。这不是我的时代，我算错了时代，这个时代的人不喜欢喝醉。这不是我的时代，我算错了时代，这个时代的人不喜欢喝醉。每天我走在路上，大家的头发都很不规矩。每天我去坐捷运，可是他们都不知道要坐去哪里，还不如去喝啤酒，喝啤酒的滋味能把你弄。这不是我的时代，我生错的时代，这个时代的人不喜欢喝醉。这不是我的时代，我生错的时代，这个时代的人不喜欢喝醉。每天我走在路上，大家的头发都很不规矩。每天我去做捷运，可是他们都不知道要坐去哪里，还不如去喝啤酒，喝啤酒的滋味能把你弄。这不是我的时代，我生错的时代，这个时代的人不喜欢喝醉。这不是我的时代，我生错的时代，这个时代的人不喜欢喝醉。Oh no, oh no, 我生错时代，真碎。 Tak się zaczytałem w tę korespondencję lingwistyczną od słuchaczy, że zapomniałem wypisać. I to po mandaryńsku. Na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. Co to za wykonawca? Angry Eong Man z Tajwanu. Różne odpowiedzi. Przypomnę, że ewentualne podarki to dopiero w wakacje i to ewentualnie. Ktoś napisał, że jak z Tajwanu, to na pewno po tajsku. Będzie można sobie zweryfikować, skonfrontować tę wiedzę jeszcze za chwilę, bo po tajsku też będzie. O, w tej sprawie Kasia. Skoro Azja, to i ja się znów ujawnić muszę. Dla mnie ci panowie śpiewają cudnie, a nie brutalnie. To odnośnie do naszego leitmotivu skocznie, brutalnie, intelektualnie, powinno być cudnie, brutalnie i intelektualnie, i wtedy Angry Eong Man by się do tej pierwszej kategorii zakwalifikowali. No, droga Kasiu, to jak wspomniałem, po tajsku jeszcze będzie, więc będziesz się musiała ujawnić bardzo mocno. W sprawie tego, jakim językiem mówią na Tajwanie, napisał Piotr. Z Hicago w dodatku. Mogą po tajwańsku śpiewać, bo jest taki język. Mam koleżankę z Tajwanu, to wiem. No, oficjalnie po mandaryńsku, ale jak donosi Siwy, bo teraz wszyscy są wielkimi lingwistami, łącznie z doktorem Wilczurem. Ponad 70% mieszkańców Tajwanu gaworzy tajwańską odmianą języka Minan, dialektem Hokkien, w skrócie nazywanym językiem tajwańskim. No, czyli wszystko jasne, na Tajwanie po tajwańsku, a w Brazylii po brazylijsku. A swoją drogą, jeszcze donosi Siwy, ten zespół Angry i Oungman to już zryta płyta. Zaczynali w strefie 13 czerwca 2009 roku. Jak dobrze mieć kronikarza w strefie. Przecież doktor Wilczur nigdy by tego nie spamiętał. Basia co prawda nie może zgodzić się z Markiem z Krakowa, ale na pewno zgodzi się z Krystianem. Ja się na wakacje nie cieszę, donosi Krystian. Na urlop to co najwyżej do Polski pojadę. W ubiegłym roku przez zmianę pory nadawania chyba żadnej lipcowo-sierpniowej strefy nie wysłuchałem. Bo Krystian, jak się podpisał, z Bawarii, no to na urlop do Polski. To mi przypomniało taki naprawdę bardzo brzydki żart. Mogę opowiedzieć pod warunkiem, że nikt nie doniesie na mnie. Otóż żart jest taki. Gdzieś w jakimś obcym kraju, poza Polską, ogłaszamy wyniki konkursu i nagrody. Pierwsznie, druga nagroda. 2 tygodnie w Polsce. Pierwsza nagroda. Tydzień w Polsce. strefa@polskieradio.pl 28 minut do drugiej. Co tu grać? Co tu grać? Przydaliby się jacyś intelektualiści, żeby wprowadzić płodozmian. No, to muszą być intelektualiści. Nie wiem, czy da się coś zrozumieć, bo to język macedoński. Zespół nie nazywa się po macedońsku. Berna jest propaganda. Tak, to musieli być intelektualiści z Macedonii. No a kto zna macedoński? No nikt nie zna macedońskiego, oprócz Macedończyków, więc nie dało się kompletnie nic zrozumieć. Macedoński najbardziej spokrewniony z bułgarskim. A bułgarskiego to już w ogóle nie da się zrozumieć, nawet po gestach. Tu nawet gesty zawodzą. Jak Bułgar mówi tak, to kręci głową. A jak mówi nie, to potakuje. Niestety, no. To już chyba lepiej tylko słuchać melodii. Strefa małpa polskieradio.pl 71335. Gramy zgodnie z leitmotivem skocznie, brutalnie i intelektualnie. No to ten ostatni człon teraz właśnie realizowaliśmy, ale jeszcze mamy 20 minut, żeby inne elementy powypełniać. O tej porze to wiadomo, że ani weny, ani animuszu, ani zapału, ani nawet środków finansowych, żeby takiego smyka za Złocisza 23 wysłać. Coś w sprawie nagrody w konkursie w obcym kraju przyszło. Anegdotka fajna, napisał Łukasz. Ja również od dekady jeżdżę na urlop do Polski. Co roku pierwsza i druga nagroda. Tak więc trochę rozumiem tych cudzoziemców. A ja lubię wakacje w Polsce, donosi niezmordowana Basia, nasza stała słuchaczka. Może dlatego, że zawsze jeżdżę do Turcji lub Rumunii. Trochę nie mogę sobie tego połączyć, ale godzina jest taka odpowiednia, żeby nie dało się nic połączyć. To nie trzeba rozumieć o tej porze. Nie trzeba. No dobrze, powiedziałem, że będzie sobie można podszkolić lingwistykę stosowaną, że na Tajwanie to nie po tajsku, tylko na przykład po tajwańsku albo mandaryńsku, a na przykład w takiej Tajlandii to po tajsku może być. Kasia, nasza stała słuchaczka, obiecała, że się bardzo ujawni przy kolejnym azjatyckim zestawie. No to czekamy na jakiś odnośnik do Instagrama i będziemy publikować na twarz o ksiąg. Zespół zwie się Royal Mercy. We'll be right back. Sprawdzam na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. Jest Royal Mercy. Tak międzynarodowo wypisali, ale już tytuły po tajsku, czyli takim alfabetem, co to makaron rzucony o ścianę. Zadumałem się na przykład nad tym, jak wypełnię zaiksy do tego zestawu, bo przecież tu wszystko jak makaron rzucony o ścianę. Nawet rok się nie zgadza, bo w Tajlandii jakieś inne numery mają tych lat. No, sam makaron rzucony o ścianę. A nadawanie bez zaiksów, pójdę siedzieć. No to nic dziwnego, że za tydzień ostatnia strefa przed wakacjami. Oczywiście. No i zadumałem się też, bo to płytka, oryginał. Ze starych czasów, kiedy to słuchaczka Aleksandra wsłała nam tutaj pełnym strumieniem nowości z Bangkoku. A teraz co? No, przyjdzie nam tutaj jakieś starocie grać ze starych zapasów. Ech, dobrze, że puszki nie utylizowałem, tylko tam przetrzymałem. strefa@polskieradio.pl, ale nie warto pisać, nie warto, bo zaraz pewnie zakończymy te pożałowania godną audycję z pożałowania godnym głosem doktora Wilczura, no ale trochę wolnego jest, miejmy nadzieję, że na ostatnią audycję już będę piękny, młody i zdrowy. Tak się zastanawiam. Kasia nasza, zafascynowana Azją i Tajlandią, napisała, że się jednak mimo Azji nie ujawni. No cóż, nie można liczyć na słuchaczy. No ale na doktora Wilczura pewnie też nie. Ech, patrzę na zegar. 8 minut do końca audycji, więc co nam zostało, co nam zostało? Ładny finał, ładny finał. No to mam nadzieję, że za tydzień wszyscy w komplecie albo w nadkomplecie, bo to ostatnia strefa przed zerwaniem się doktora Wilczura ze smyczy, więc trzeba podoceniać, bo to 3, 4, 5 tygodni bez strefy. To może zaboleć. Jakoś intelektualnie wypadałoby zakończyć tę audycję. No to żegnamy się w takim razie po czesku. Es nastane tenden, musím být připraven. pustit zemskou tíž, zkusit to ještě víš. Soupesu ocelových skal zbylo nás vlastně jenom pár, jen pár. Nadpozemský tlak na cestě do oblak. Jestli se ohlédnu už teď, nepoznám odpověď. A jestli přijde pád, zatím se není čeho bát. Ať stane se, co má se stát. Ať stane se, co má. Miláčkové zlatí, za všechno v životě se platí. Mí miláčkové zlatí, kolik z nás v pořádku se vrátí. Nastane ten den, musím být připraven. Tak opatruj nás Bůh, jestli nám dojde vzduch. A jestli přijde pád, zkusím to znovu strašně rád. A stane se, co má se stát. A stane se, co má. Miláčkové zlatí, za všechno v životě se platí. Mí miláčkové zlatí, kolik z nás v pořádku se vrátí. Probouzí, hlupáků křídla rozdává, zadarmo promění je v domění, že kdo se nevzpouzí, nikoho nezajímá, a kdo se nesouží, tak netouží. Tak jsem to poznal trochu víc, můj domov v srpek půl měsíc, dolů mě schodí, a tak to chodí. Dřív než mě zašlapou, zapálí, roztrhají, nejvyšší čas se vrátit domů. Mezi vás jen proletím tmou. Jen proletím tmou. Jen proletím tmou. spánku probouzí, do těla šípy nasází, rozum připraví i ozdraví. Někdo se položí, někdo se zvěří stává, kapsu se namastí před propastí. Tak jsem to poznal trochu víc, na očí pánů znema nic, dolů mě schodí a tak to chodí. Dřív než mě zašlapou, zapálí, roztrhají, nejvyšší čas se vrátit domů mezi vás. Jen proletím tvou. Jen proletím tvou. Jen proletím tvou. Jen proletím tvou. Autopromocja. W najbliższym aksamicie piosenki o ciemnej stronie egzystencji, o śmierci i o czarnej magii. Innymi